γίνω Αλέξες παρηγόρια, γίνω μαχαίρις ο λουλούς. Καθώς τον πήγω μες στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται νους. Αυτό είναι ένα άλλο μαχαίρι, επειδή η σημερινή μέρα έχει μαχαίρι. Έχει το μαχαίρι του Ρουπακιά, του δολοφόνου, Χρυσαυγίτη, φασίστα Ρουπακιά, στο στήθος, στην καρδιά του Παύλου Φίσα, και όχι μόνο στην καρδιά του Παύλου Φίσα, ήταν μια μαχαιριά γενικότερα, προς την κοινωνία, όπως όλες αυτές οι μαχαιριές. Εδώ είναι το μαχαίρι του Βάρναλη, με διαφορετικό τρόπο βεβαίως. Το δίνει για άλλους λόγους, δεν θέλει να δώσει λέξεις παρηγόριας από τον οδηγητή του Κώστα Βάρναλη, ποιητής ο Κώστας Βάρναλης, επειδή για κάποιους νεότερους πάντα το έχουμε αυτό, ίσως να μην λέει κάτι, είναι ποιητής. Ίσως να μην λέει κάτι η ιδιότητα ποιητής, το επάγγελμα ποιητής, ο τίτλος ποιητής. Κάποιοι ήταν και ποιητές. Πολλοί είναι και σήμερα ποιητές και πολλοί είναι ποιητές και από τους νέους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ποιητές. Παρ' όλα αυτά είναι ποιητές, δεν το ξέρουν και οι ίδιοι. Ποιητή δεν εννοώ αυτόν που γράφει κάθε κάτω, βάζει λέξεις και δημιουργεί φοβερές εικόνες με μέτρο ή χωρίς μέτρο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποιητής μπορεί να είναι ο καθένας αυτό που κάνει. Αυτό το μαχαίρι διαφορετικό από το προηγούμενο, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη σημερινή μέρα, 4 χρόνια πριν, πώς είχε ξημερώσει, τι ακριβώς λέγαμε, τι είχε συμβεί, τι σήμαινε αυτό, την πολιτική ευθύνη που ανελήφθη ένα χρόνο, 2 χρόνια μετά από αυτό το μικρόφωνο. Ήταν πάλι, είχε βγει εδώ ο Μιχαλολιάκος και είχε πει ότι αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη, και την έγκριση που έδωσαν 500 κάπου εκεί χιλιάδες συμπολιτών μας σε αυτή τη δολοφονία. Σε μία δολοφονία, δεν ήταν μόνο μία, έχουν γίνει κι άλλες, και δεν ήταν μόνο δολοφονίες, ήταν πολλά περιστατικά από αυτά που συνηθίζει να κάνει η συγκεκριμένη ιδεολογία, είτε πρόκειται για τα χωριά της χώρας πριν 70 χρόνια, είτε πρόκειται για τα δυτικά προάστια εκεί του Πειραιά σήμερα, ή δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να συμβεί αύριο. Θα επανέλθουμε, δεν μπορούμε να φύγουμε έτσι κι αλλιώς από αυτές τις σκέψεις, αυτές τις εικόνες, αυτή τη συζήτηση που είναι πολύ επίκαιρη, κυρίως στα χρόνια της κρίσης, τα τελευταία χρόνια, και στην Ελλάδα και παντού. Αλλά έχουμε και δυσάρεστα. Άλλου τύπου δυσάρεστα, αλλάζουμε σκηνικό τελείως. Έδωσε συνέντευξη τύπου Κυριάκος στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η εβδομάδα του, το διήμερό του, και εκεί μάθαμε τη δυσάρεστη είδηση. Ξέρετε γιατί θέλω να φύγω από την Ελλάδα? Ωρε, τι πάθαμε! Ξέρετε γιατί θέλω να φύγω από την Ελλάδα? Δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, είναι κυρίως θέμα νοοτροπίας. Δεν επιβραβεύεται η αξία, η προσπάθεια, η δουλειά. Αντίθετα, χλεβάζεται. Ξέρετε γιατί θέλω να φύγω από την Ελλάδα? Στη σημερινή Ελλάδα ο άξιος και ο εργατικός δεν προοδεύει. Γι' αυτό θέλει να φύγει από την Ελλάδα. Γιατί δεν επιβραβεύεται η αξία. Προφανώς ο ίδιος έχει μια αξία, έχει την καλύτερη αξία, το καταλαβαίνει ο καθένας, είναι υποψήφιος πρωθυπουργός, μπορεί και να γίνει από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις, η απόγνωση του κόσμου δηλαδή, γιατί τι άλλο είναι μια δημοσκόπηση, απορρίπτει σε αυτόν που πίστευες μέχρι χθες για να έρθει ο επόμενος, ώστε να τον απορρίψει και αυτό σε μερικά χρόνια, επειδή θα κάνει ακριβώς αυτά που έκανε και ο προηγούμενος, τον οποίο τον είχες απορρίψει. Οπότε, ο Κυριάκος, ενώ είναι άξιος, αντιλαμβάνεται ότι σε αυτόν τον τόπο οι άξιοι δεν έχουν μέλλον και σκέφτεται να φύγει από την Ελλάδα. Αυτό είναι μια δραματική εξέλιξη, πολύ δυσάρεστη κατάσταση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Βγήκε τώρα σήμερα το πρωί να μιλήσει για τη χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου και έδωσε μια εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες έπιασε τον Ταύρο από τα κέρατα. Έπιασε τον Ταύρο από τα κέρατα. Κλάψτε ματάκια μου φτωχά, ο Ταυρομάχος ξεψυχά. Αϊμέ! Γιατί πληγώθηκε βαριά μες στη θλιμμένη του καρδιά. Βλέπω τη ζωή μου να περνά μπροστά μου σαν ταινία και να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Ποια κωμωδία είναι αυτή που βλέπει ο Κυριάκος να περνάει η ζωή του από μπροστά? Ποια καταπληκτική κωμωδία. Να την μοιραστεί και με εμάς, να τη δούμε και εμείς να περάσει μπροστά από τα μάτια μας. Θα είχε μια ιδιαίτερη αξία. Η Ντόρα λοιπόν είδε τον αδερφό της ο Σταυρομάχο. Η Γιοταλίδια τον ξεψύχησε, δεν έχει σημασία. Η Ντόρα τον είδε ο Σταυρομάχο που έπιασε τον Ταύρο από τα κέρατα. Ο Κυριάκος είναι άξιος σε ό,τι κάνει και στην ταυρομαχία. αν και πολλά λέγονται για τις σταυρομαχίες, τα κατάφερε σύμφωνα πάντα στη ματιά της Ντόρας λίγο πριν ξεσπάσει ο τελειωτικός εμφύλιος μεταξύ των αδερφών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες μίλησε και για τα καλά που μας επιφυλάσσει όταν αναλάβει την εξουσία. Ναι, ναι στην επιχειρηματικότητα που λειτουργεί βασιζόμενη σε προνομιακές σχέσεις με τράπεζες, που λειτουργεί βασιζόμενη στη φοροδιαφυγή, στη μαύρη εργασία, που δεν σέβεται το περιβάλλον, που δεν στηρίζει τους εργαζόμενους. Ναι, με άλλα λόγια, στους λαθρεπιβάτες του παρασιτικού καπιταλισμού. Ο ταυρομάχος μου βαριά χτυπήθηκε και η μαύρη μοίρα του δεν μας λυπήθηκε. Don't leave me, Mrs. Merkel. Μα όπως ζήσαμε μαζί, θα ξεψυχήσουμε μαζί. Ναι, με άλλα λόγια, στους λαθρεπιβάτες του παρασιτικού καπιταλισμού. Ωραίο. Ειλικρινής, αληθινός. Και αποκαλύπτει αυτό ακριβώς που συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο για τους λαθρεπιβάτες του παρασιτικού καπιταλισμού. Το παρασιτικό είναι πλεονασμός. Ο καπιταλισμός έτσι κι αλλιώς είναι παρασιτικός. Παράσιτα ευνοεί. Αυτά μπορούν να ανδρωθούν και να λειτουργήσουν μέσα εκεί. Υπάρχουν και για ξεκάρφωμα κάποιοι μη παρασιτικοί. Παρ' όλα αυτά, αν θες να προχωρήσεις και να λειτουργήσεις, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε ζήσει. Τα παράσιτα λειτουργούν. Έτσι λοιπόν θα κυβερνήσει με αυτόν τον τρόπο. Καλό ακούγεται σαν πρόταγμα και σαν εικόνα για το μέλλον. Οπότε έχετε να διαλέξετε μεταξύ πολύ ωραίων επιλογών όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές, μάλλον του χρόνου, τέτοια εποχή, ίσως και λίγο αργότερα. Ο Κυριάκος ήταν απολύτως ειλικρινής. Πέρα από τα μοντάζ που φτιάχνουμε εμείς εδώ, που πάλι τον κάνουμε ειλικρινή, είπε και το περίφημο που έχει κάνει πολύ γκέλ, μεγάλο γκέλ από χτες, για την ανισότητα, την ανθρώπινη φύση. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Το αίμα τρέχει σαν νερό, μα να τον σώσω δεν μπορώ. Στα τσακίδια. Μονάχα για στερνή φορά θα τον φιλήσω τρυφερά. Στα τσακίδια. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Όλο αυθαίρετο. Κανονικά, γιατί αν πορευτούμε με την ανθρώπινη φύση, δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξουμε, γιατί στην ανθρώπινη φύση υπάρχουν πάρα πολλά αρνητικά. Αρκετά αρνητικά, και υπάρχει μια αγωνιώδης προσπάθεια του ανθρώπου, της ανθρωπότητας, παρά τις δυσκολίες όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια που προχωράει σαν σύνολο, να καταπνίξει τα αρνητικά της ανθρώπινης φύσης, να νικήσει την ανθρώπινη φύση και να φτιάξει κάτι διαφορετικό. Το έχει καταφέρει σε πάρα πολλούς τομείς και σε επίπεδο κοινωνίας αρκετές φορές και συνεχώς παλεύει να αντιμετωπίσει την ανθρώπινη φύση. Εδώ έρχεται ο Κυριάκος, τα καταργεί όλα αυτά και παρουσιάζει ακριβώς αυτό που θα συμβαίνει. Θα υπάρχουν αντιθέσεις. Προφανώς ο ίδιος και πολλοί άλλοι τοποθετούν τον εαυτό τους στην πάνω πλευρά, όχι στην κάτω πλευρά, διότι όταν έχεις αντιθέσεις, κάποιοι θα είναι πάνω κυρίαρχοι, πλούσιοι, ελέγχοντες τα πράγματα, και κάποιοι θα είναι από κάτω φτωχοί, κυριαρχούμενοι και άξιοι να ζήσουν αυτό που οι από πάνω έχουν αποφασίσει. Σε αυτό το διαχωρισμό, προφανώς κάποιος που τα ορίζει έτσι τα πράγματα έχει βάλει τον εαυτό του από πάνω. Και γιατί να μην είναι από πάνω ο Κυριάκος? Γιατί είναι άξιος και έτσι έχει μεγαλώσει, έτσι σκέφτεται και θεωρεί και υποχρέωση όλων μας να τον εκλέξουμε πρωθυπουργό. Ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό, πολύ ειλικρινές, να το εκτιμήσουμε. Θα μ' άρεσαν νεοδημοκράτες που είναι στα φτωχά, ανήκουν στα φτωχά λαϊκά στρώματα και ακούν αυτή τη δήλωση του Προέδρου τους, πώς ακριβώς νιώθουν ότι θα υπάρχουν πάντα οι αντιθέσεις. Σίγουρα πιστεύουν μέσα τους ότι όταν έρθει ο Κυριάκος, αυτοί οι ίδιοι θα φύγουν από τα κάτω στρώματα και θα ανέβουν πάνω. Να μας πούν αν έγινε με τους προηγούμενους νεοδημοκράτες και αν πιστεύουν πραγματικά ότι θα γίνει και με ετούτον τον θατσερικό νεοδημοκράτη, θαυμαστή του Μέγκελε έτσι κι αλλιώς, γιατί όταν βάζει και τις ανθρώπινες φύσεις μέσα. Κάπου εκεί πηγαίνει το μυαλό. Πάρτε στο 211-208-200. Νεοδημοκράτες θέλουμε σήμερα. Για μια μέρα μην πάρετε ΣΥΡΙΖΕΗ. Πάρτε εσείς νεοδημοκράτες που πιστεύετε ότι οι αντιθέσεις, όχι διαφορετικότητα, είπε για αντιθέσεις. Δεν μίλησε για διαφορετικότητα, μίλησε για τις αντιθέσεις που δεν μπορούν να υπάρξουν λόγω της ανθρώπινης φύσης. Πάρτε εκεί, σας περιμένει ο άλλος να του πείτε τα δικά σας. Μέχρι να πάρετε εσείς και να συνονοηθούμε οι υπόλοιποι. Όλο αυτό που βλέπουμε στο Σαρονικό αυτές τις μέρες δεν είναι έτσι όπως το βλέπουμε. σε αυτόν τον κόσμο που βλέπει μαύρη τη θάλασσα. Τι έχετε να πείτε? Άγω, δεν υπάρχει μαύρη θάλασσα αυτή τη στιγμή. Ο ταυρομάχος μου βαριά χτυπήθηκε και η μαύρη μοίρα του δεν μας λυπήθηκε. Άγω, δεν υπάρχει μαύρη θάλασσα αυτή τη στιγμή. Μα όπως ζήσαμε μαζί θα ξεψυχήσουμε μαζί. Μαύρη είναι η προπαγάντα που κάνετε. Αυτά είναι τα ωραία. Ο Κουρουμπλής συνεχίζει και είναι και πάρα πολύ καλός. Δεν υπάρχει μαύρη θάλασσα. Όλο αυτό είναι μαύρη προπαγάνδα. Επειδή μερικοί Σιριζέιδες ανασχετούν, όταν μπλέξεις με τα Πασόκ, αυτά ακριβώς έχεις ως αποτελέσματα. Ακούστε τον Κουρουμπλή προσπαθώντας να διορθώσει τη μία δήλωση. Ζήτησε συγγνώμη για το κάντε μπάνιο. Έλεγε χτες αυτά τα περί μαύρης προπαγάνδας και όχι μαύρης θάλασσας. Ενώ όλοι αντιλαμβανόμαστε, βλέπουμε, ζούμε καθημερινά, μυρίζει κιόλας εκεί κάτω στα νότια τι ακριβώς συμβαίνει, σύν τις απόψεις των επιστημονικών φορέων. Τα αφήνουμε επίσης όλα αυτά στην άκρη, να γυρίσουμε λίγο στην οικογένεια, γιατί ετοιμαστείτε για ραγδαίες εξελίξεις. Η Ντόρα σήκωσε τα λάβαρα. Διότι αυτή τη στιγμή, κυρία Αυτιά, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτός ο φαύλο κύκλος μόνο με επανάσταση πάει. Πάτε κορίτσια. Ο φαύλο κύκλος μόνο με επανάσταση πάει. Κόπηκα σαν το στάχι. Απάνω τους αδέρφια. Και το τρέμω σαν φτερό. Και ήρθε η ώρα και στην Ελλάδα για μια μεγάλη επανάσταση αλλαγής. Πάτε κορίτσια στο. Κάναμε επανάσταση. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα? Κάνουν επανάσταση. Η Ντόρα και ο Κυριάκος, αν το έχετε, δεν το έχετε καταλάβει, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Όταν ακούσουμε επανάσταση, αμέσως να κάνουμε τα δέοντα, δηλαδή να το επικοινωνήσουμε. Βάλαμε και τη Μαρινέλα, ταιριάζει απόλυτα. Οπότε πάρτε τα μέτρα σας. Η Ντόρα θα κάνει επανάσταση. Σήμερα, χτες το πρωί το είπε, στο Γιώργο τον Αυτιά, δεν είναι μονταρισμένο, κανονικό, έτσι ακριβώς. Κηρύσσεται επανάσταση. Έχουμε επαναστατικές διαδικασίες, βλέποντας τον Κυριάκο, τι σου έρχεται στο νου. Επανάσταση. Άμα δεις και την Ντόρα, παίρνεις τα φυσεκλίκια να βγεις έξω. Να αρχίσεις μαζί με τα άλλα κορίτσια να στήσεις τον χώρο. Και αγόρια, όχι μόνο κορίτσια. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου του 2017. Είμαστε 2.11.208.200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το ξέρετε, σας περιμένει. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Υπάρχει ένα κείμενο, έχει αναρτηθεί, της μητέρας του Παύλου Φίσα, της Μάγδας Φίσα, προς τον δολοφόνο είναι γενικός. Είναι πολύ ωραίο κείμενο, σας προτείνω, συστήνω, σας λέω να το διαβάσετε. Σας διαβάζω μόνο την τελευταία παράγραφο. Υποτίθεται ένας απευθείας διάλογος με τον δολοφόνο και λέει, και θέλω να σε ρωτήσω και ένα τελευταίο πράγμα, δολοφόνε. Εσένα και όλους τους δολοφόνους του κόσμου. Τι μάνα σας γέννησε, τι μάνα σας μεγάλωσε. Και καταλήγει η Μάγδα Φίσα. Εγώ το γέννησα στα 18, μαζί μεγαλώσαμε, αλλά τώρα έμεινα πίσω μόνη. Τον φίλησα το προηγούμενο απόγευμα, τον χαιρέτησα και είπαμε ότι θα πιούμε το πρωί τον καφέ μας στο μπαλκόνι. Και δολοφόνε, εγώ κάθε πρωί φτιάχνω 2 φλιτζάνια, ξέρεις. Και πίνουμε τον καφέ μας, γελάμε και λέμε τα νέα μας. Εγώ και ό,τι μου άφησες πίσω. Εγώ και μια φωτογραφία του γιού μου. Ένα δαγαμό που έστησα στην αμφιάλη άτομα. Που αναγνωρίστηκαν τα θύματα σαν χρυσαυγίτες. Η επίθεση έγινε λίγο πριν τις 12 τη νύχτα της 3ης προς Τετάρτη με θύμα ένα 34χρονο νεαρό, ο οποίος χτυπήθηκε με μαχαίρι και ξεψύχησε. Στου δράες του δράκου τη καμπούρα πάνω στις ράχης το φτερό. Απ' το παράθυρο μου κάνω τον κόσμο δικό μου. Στα άγρια τα κάστρα πολεμάω και έτσι τους χρόνους μου μεγάλω. μέτρο. Το φίλο μας το πιάσανε τελευταίο, μαχητής σαν άνθρωπος, έκατσε και πολέμησε, και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω, γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε. Τον κυνηγήσανε εδώ, ο γιος μου μπήκε μπροστά, έδιωξε τα παιδιά και ένας έρχεται με το αμάξι ανάποδα, βγαίνει και τον καρφώνει στην καρδιά. Ο γιατρός μου είπε, είναι επαγγελματικό χτύπημα. Φτιάχνω φαρέ, φτιάχνω φαρέτρα, μαύρη απ' της νύχτα στα μαλλιά. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάνω στις γης τα άλλα τη γράφω και τραγουδώ με τα σκυλιά. Αφού έβγαλε το μαχαίρι, κατέβηκε μια κοπέλα στον κόσμο του πιστόλι και του λέει: όχι και μαχαίρι. Είχατε κάτι έξω από τα αυτοκίνητά μας, είχατε βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν νερόπαλα. Ένας από αυτούς κράταγε σιδερολοστό. Ένας από αυτούς κράταγε καταβίτη. Ένας από αυτούς έπαιρνε ασταμάτητα τηλέφωνα. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Την κούε την κούπα μου γεμίζω, κέρναω το φίδι για να βγει όρθιο στον ήλιο να γρυκάω στον ουρανό τα ητού η κραυγή. Είδα 50 τραμπούκους οι οποίοι θεωρούνται Έλληνες να την πέφτουνε σε Έλληνες. Ένα δεν ξέρω. Κάναμε τόσο δρόμο για γένα ή θάνατο. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Last year. Όλα αυτά που λέει ο Ρίτσος, γιατί τώρα νομίζω ίσως να είναι και αυθαίρετο, δεν πολύ ισχύουν όλα αυτά. Για τα δέντρα, ναι, για τις καρδιές δεν ξέρω των ανθρώπων, αν βολεύονται στο δίκιο και όλα τα υπόλοιπα. Και Κυριάκος ακολουθεί μετά από αυτά τα βαθιστόχαστα, μας περιγράφει, πάει μάλλον γεωγραφικά σε μια πολύ έτσι μακρινή και όπως κοιτάμε το χάρτη πάνω-πάνω περιοχή του τόπου μας, την Εύρο. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου για την Ελλάδα που μας αξίζει. Για την Ελλάδα που μπορούμε να χτίσουμε μαζί. Μπορούμε καλύτερα. Το πιστεύω βαθιά. Το ξέρω πως μέσα μας όλοι το πιστεύουμε. Το πιστεύει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας που μας ακούει. Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από την Εύρω και την Κρήτη μέχρι την Αμερική και την Αυστραλία. Την Αμερική δεν της άλλαξε φίλο, κανονικά όπως και της Αυστραλίας. Προς το φίλο από την Κερατέα που μας έστειλε τα εισιτήρια για τη Βελεσιότου, σήμερα ήρθανε. Η παράσταση ήταν για 14 Σεπτεμβρίου, σήμερα ήρθαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάντως το έχεις ξανακάνει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ας μη στέλνεις μηνύματα, μας φτάνει το ότι μας ακούς. Ρε, πες του εκεί πέρα, ο Φλαμπουράρης θα κάνει μπάνιο στην Αίγινα. Α, δεν ξέρω, λες να μην κάνει. Φοβάμαι μην ήταν ο Φλαμπουράρης πάνω στο πλοίο και το κρύβουνε πάλι, ξέρω εγώ. Αυτά φοβάμαι. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Ο Will Smith θα πάει να καθαρίσει την παραλία ή μόνο κάτι σκουπιδάκια που είναι εύκολα. Α, μπράβο. Να τα λέμε όλα. Goodbye. Όπα φίλε, όπα, όπα, όπα. Όπα νίνα νίνα νάι νίνα νάι γεια. Όπα νίνα νίνα νάι νίνα νάι νάι νίνα νάι γεια βρωμ νίνα νάι νάι. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Βγαίνει πρωθυπουργός, γκρεμίζεται το γεφύρι της Άρτας. Πάει στην Κούβα, τυπάει τυφώνας. Πάει στην Ιαπωνία, 200.000 νεκροί από κατολιστήσεις. Ο Σαρονικός γεμίζει πετρέλαιο. Και λέμε μετά τον Κυριάκο Γκαντέμι. Ναι ρε εσύ Αποστολέ, δηλαδή πάλι καλά που αυτή η πετρελοκυλίδα δεν πήγε στην Ελευσίνα που έχει 25 ευρώ εξαπλώστρα. 25 ευρώ εξαπλώστρα γιατί στη Γλυφάδα πόσο έχει, 5? Δεν ξέρω, αλλά δηλαδή θα γινόταν μεγάλη ζημιά άμα πήγαινε η πετρελοκυλίδα στην Ελευσίνα. Έχουμε μπλέξει παιδί μου με τον Γκαντέμι, τον Κατσικοπόδαρο έχουμε μπλέξει. Δεν του πάει τίποτα παιδί μου, δεν του πάει τίποτα. Να μην έχουμε να χαρούμε με τίποτα. Ένα ροζ φλαμίγκο μας έδινε χαρά το καλοκαίρι, μαύρο θα γίνει κι αυτό. Ο Ντάφι Ντάκ, ξαφνικά θα καβαλάμε τον Ντάφι Ντάκ. Είχαμε τα ροζ φλαμίγκο να χαρούμε, να το μαλάκα. Η κυρία πίσω ξέρει τι μου είπε πριν που σ' άκουγε. Και τα πιάτα που πλένω από τότε που βγήκε στραβά τα πλένω. Τώρα τι να πω εγώ τώρα, συμπτώσεις τρομερές. Στραβά τα πλένει, καλά. Είναι στραβός και ο γυαλός, δεν είναι ότι στραβά αρμενίζουμε, να πούμε την αλήθεια. Γιατί και η κυρία, αφού την έδωσε την ψήφο, στραβή είναι κι αυτή. Μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά και στην Αμερική που πήγε, πάλι τη φόνα του χτύπησε εκεί πέρα. Έχει το νου σου, μην κάνει καμιά μαλακία και ανέβει στον Παρθενώνα, γιατί θα γκρεμιστεί. Μαζεύτε τον. Δεν πειράζει, να γλιτώσουμε και από αυτή την κληρονομιά. Η βαριά κληρονομιά προς όφελος δικό μας δεν είναι. Yeah. Όσο έχεις το σιγουράκι ότι είναι ο έτοιμος ο Παρθενώνας, τον έκανε κάποιος άλλος, δικό σου Παρθενώνα δεν θα κάνεις. Μια φορά μονάχα ζούμε με στο ψεύτικο δουλειά. Πρέπει λίγο να σχαρούμε. Νίνα ναϊ καμπρούμ, νίνα ναϊ ναϊ. Αποστόλη μου. Ναι, παρακαλώ. Γεια σου, τι κάνεις. Καλά, εδώ. Καλώς όρισες. Από πού? Αφού σε χάσαμε τόσο καιρό. Μου χάσατε, μωρή, δύο εβδομάδες εδώ είμαι, εσύ που ήσουν. Να σου πω, Αποστόλη. Θυμάσαι που είχα πάρει και σου είχα πει ότι με τον άντρα μου καθόμαστε μεσημέρι και τρώμε και δεν μπορούμε να φάμε γιατί γελάμε μαζί με αυτά που λες. Ναι, πρέπει να αλλάξει τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα, εγώ έχασα 4 κιλά. Οπ, να τα δες. Τα δες η ελληνοφρένεια. Είδες. Και δίαιτα θα σας κάνουμε. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Ναι. Χαιρόμαστε που σ' ακούμε κάθε μέρα. Τώρα, αν αρχίσει να τρως και τα ψάρια του Σαρονικού, εκεί να δεις πόσο θα χάσεις. Τεκνάκι, πότε θα πάμε για μπανάκι. Σαρονικάκι. Ναι, ακριβώς. Να μην χρειαστεί να μου βάλεις το λάδι του τίποτα. Βουτάς, βγαίνεις με το λάδι έτοιμος. Τι αντιλιακά και μαλακίες, αυτό είναι επανάσταση στην αγορά. Το αντιλιακό που γλιτώνεις το άλυμα. Βέβαια, χαλάει τις κοινωνικές σχέσεις λίγο με έναν τρόπο γιατί την κομμενίζαμε εμείς με τα αντιλιακά. Σου λέει η άλλη, μπλάστρωσε με λίγο στην πλάτη. Πας εκεί την πασαλίβεις. Ενώ τώρα πάει μέσα πασαλίβη. Τη βουτάει, γυρνάει με αντιλιακό για 3 χρόνια. Το κυριότερο είναι ότι θα γίνουμε και οι δύο μαύροι και δεν θα μας γνωρίσει κανείς. Μαύροι, μαύροι. Άσε που μπορεί να βγούμε και κολλημένοι, δηλαδή 2-1, δηλαδή ό,τι καλύτερο. Ούτε στον εχθρό σου. Γεια σου, ομορφέ. Γεια σου, καλά. Καλά είσαι, καμάρι μου. Καλά, καλά είμαστε εδώ. Ανταγωνιζόμαστε λίγο τη βρωμοθάλασσά σας πάνω στη Θεσσαλονίκη. Την ξεπεράσατε, νομίζω. Την ξεπεράσαμε? Ναι. Ήταν άδικο. Γιατί να λέμε για το Θερμαϊκό μόνο? Να πούμε και για το Σαρονικό. Τώρα και για το Σαρονικό. Όχι μόνο σκατήλα στη Βόρεια Ελλάδα. Να. Δηλαδή τώρα που είναι σκατήλα και ο Σαρονικός, θα αρχίσουν και στη Γλυφάδα να βάφονται όπως στις Θεσσαλονικές. Ή για στάσου, το κάνουν ήδη. Άκυρο. Ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Ένας Μανώλης Αναγνωστάκης, έτσι από τα παλιά και από τα πολύ καλά. Σήμερα έχουμε πορείες στο Κερατσίνι. Μία από αυτές είναι στις 6 ώρα στην πλατεία Ζαρντέν στο Κερατσίνι, τη διοργανώντα σωματεία του Πειραιά με αφορμή τη συμπλήρωση 4 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Τα σωματεία είναι τα γνωστά, Πεμέν, Στέφενσον και πάρα πολλά. Αν δεν χρειάζεται να σα τα πω όλα, θα φάμε πολύ χρόνο. 6 ώρα στην πλατεία Ζαρντέν είναι λίγο πιο πέρα από το σημείο δολοφονία. Η άλλη πορεία είναι στο σημείο τη δολοφονία, στο μνημείο τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα ακολουθήσει και πορεία μέσα στι γειτονιέ του Κερατσινιού που θα καταλήξει στην πύλη Ε2 που στι 8 υπάρχει συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα με σύνθημα πως ανέχεσαι να ζεις μαζί τους, από το η λέξη να ζεις το ε και το σ κάντε τα μικρά. Όλα τα άλλα σχηματίζουν τη λέξη Ναζί. Τραγουδούν στη συναυλία Magic the Spell. Υπόγεια ρεύματα Alex K και Steph. Σπύρος Γραμμένος. Fund Fund Rakar. Όλα αυτά και είναι και κακοτυπωμένα. Ταμπού ρομπότα, μήκητε, on deck, ψι. Όλα αυτά, 8 η ώρα, είσοδο ελεύθερη στην πύλη Ε2 στο Καστράκι Δραπετσόνα. Πότε ξεκινάει η εκπομπή? Δεν έχει ξεκινήσει. Πού παίρνει τώρα στην εκπομπή, δεν παίρνει. Παιδί μου, στην τηλεόραση σου λέω. Και γιατί δεν λες την τηλεόραση? Νόμιζα δεν το καταλάβαινε. Πώς θα το καταλάβαινα? Είπες πότε ξεκινάει η τηλεοπτική εκπομπή και δεν τα άκουσα. Συγγνώμη. Ναι, στο διάολο. Και πότε ξεκινάει η εκπομπή? Όποτε θέλει. Παρακαλώ. Όποτε θεωρεί σωστό στρατηγικά το πρόγραμμα του καναλιού του Αλφα, ξέρουν αυτοί. Τώρα σήμα κοντά ή πιο μετά? Είναι σχετικό. 7 Νοέμβρη. Πώς σου φαίνεται? Αχ, Αποστόλη μου, γιατί τόσο αργά? Ξέρουν αυτοί. Τι να κάνεις από τώρα? Από τώρα να ξεκινήσουν οι σαπουνόπερες, οι πλήσιοι κεφάλου. Σε παράζω μέσα μου! 7 Νοεμβρίου, καλά δεν τρέπεστε? Γιατί μωρή, τι να κάνω, εμείς δεν τρεπόμαστε? Όχι, το κανάλι! Το κανάλι δεν τρέπεται, μην αγχώνεσαι. Για σκολοπηλάλα τα κανάλια με τις άδειες, ξεκινήσατε 3 Οκτωβρίου. Μετά από ένα μήνα θα σταματήσετε 3-4 εβδομάδες για τα Χριστούγεννα και μετά από ένα μήνα έρχεται το Πάσχα. Και τι έμεινε, σε παρακαλώ? Κάτσε μωρή, για κουμάτος από τώρα. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Από τώρα, ναι. Αν ανοίγαμε μια ώρα πριν στον Α τη Δευτέρα και την Τρίτη επειδή σας περιμέναμε, τώρα δεν θα το κάνουμε. Πολύ ωραία του τα είπες αυτού του μάγκα. Έμα. Πιανού. Αυτού του εργάτη, του πανέξυπνου που το είπε, θα πίνουν μολυσμένο νερό τα παιδιά τους και δεν το κατάλαβε. Κι εγώ δεν μπορώ, δε. Κρατιέμαι. Κάποια στιγμή μου γυρίσει το μάτι, θα τα πω έξω από τα δόντια. Να το πω. Ξέρεις τι θα καταλάβουν αυτοί? Θα καταλάβουν να τους πεις, Αποστόλη μου, βέβαια το λέω εγώ τώρα για να τα ακούσουν, ότι τα παιδάκια τους θα τους καταριούνται. Μαθημένοι είναι, γιατί εμείς που δεν μένουμε Χαλκιδική δεν καταριόμαστε τους δικούς μας? Για τους Βενιζέλους, τους Αντρέες, τους Σιμίτιδες που μας φέρανε και όλους αυτούς, δεν τους καταριόμαστε? Για τους Μητσοτάκηδες, τους παλιούς? Αυτό με τον Πάκη δεν καταλαβαίνω. Πώς έβαλες τον Πάκη? Το Πάκιστιον τι είναι? Ο Πάκης τι έχει να κάνει? Όχι, είναι το Πάκιστιον ούτε συζήτηση στα γαλλικά, που σημαίνει ούτε κουβέντα. Συμφωνώ μαζί σου δηλαδή. Είναι αυτό που λέει Πάκιστιον. Κράτα κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Πάκιστιον. Κράτα κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Είπα κι άλλο προσόν, καλή φωνή, δεν το γνωρίζω. Ναι, είμαι καλή φωνή, είναι γνωστό. Δεν το γνωρίζαμε. Κακό. Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσουμε, θέλω να πω το εξής. Ας ξεστραβωθούν να διαβάσουν τι σημαίνει κυάνιο και αρσενικό. Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά ας ξεστραβωθούν λίγο και αν θέλουν τα παιδιά να τους καταργούνται, ας πάνε μετανάστες, όχι να δουλέψουν εκεί. Εν πάση περιπτώσει, αφού έχουμε χρυσό, γιατί χρωστάμε, παρακαλώ? Δεν έχουμε χρυσό, το ψάχνουμε. Ξέρω. Και φεύγουν οι εταιρείες και δεν τον βγάνουμε. Άσε με τώρα. Επίσης, νομίζω επειδή τον εξάγουμε και τον πουλάμε και δεν πάει προς όφελος της δικής μας οικονομίας. Δεν είναι. Μπορεί και αυτό, μπορεί και αυτό. Πού έχεις χαθεί, λέω? Εσέ έπαιρνα τηλέφωνο και όλο μίλαγες. Τι να κάνω? Εδώ στην παρέα είμαι μαζί με το Μάκη. Καλά κάνεις. Εγώ δεν θα ξέρω σταλιάζω όμως πάνω από ένα τηλέφωνο μέχρι να το σηκώσεις. Περίμενε λίγο. Έλα, φιλαράκι, τι γίνεται? Καλά, εσύ? Να εδώ, τα ίδια τώρα, ξέρεις, κατ' κατάσταση. Πού είσαι? Στο γραφείο. Στο γραφείο? Ναι, έχουμε κάνει ένα διάλειμμα εδώ. Έχω βάλει ένα τσιπουράκι λίγο και αράζομαι μια λακέρδα. Α, ναι. Καλά, εξηγέσαι. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή, κρίση, θα περάσουμε και μποέμικα. Τι, έτσι τώρα? Κρίση, φιλέ, είπαμε να πουλήσουμε και τον κόλλο μας. Ναι, όχι, να το πουλήσουμε γιατί δεν έχει αγοραστική δύναμη. Θα σου πω, ποιο μπάμπιζε μαλάκα, Αποστόλη είσαι? Γιατί, όχι, ο μπάμπι είμαι. Θα σα γαμπίσω και του δύο, έλα, πάρτονα. Ένα όμω. Καλημέρα, ρε φίλε. Δεν τζίπησε, τι να τον κάνω. Είναι σκληρός. Αλλά εντάξει, λυγίζει τώρα, γελάει. Λυγίζει. Ναι, εμένα οι σκληροί μ' αρέσουν. Είναι αυτό που λέει η ταινία, πολύ σκληρός για να στην κάνει. Το δολοφονικό σύμβολο του Αγγελωτού Σταυρού κυμάτιζε στα Καλάβρητα, στο Δίστομο, στη Βιάνο, στο Κομμένο και σε όλους τους άλλους τόπους μαρτυρίου και αυτής της χώρας και των άλλων χωρών. Οι φωνές που θα ακούσουμε είναι από τις θηριωδίες των Ναζί σε αυτές τις περιοχές. Η φωνή στο τραγούδι σήγησε από το μαχαίρι του δολοφόνου Ναζί. Φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος. Από το σόι μου σκοτώσανε 16 άτομα. Αδέρφια, εξαδέρφια, πεθερούς και κουνιάδες. Πατούσα πάνω σε πτώματα, πάνω σε αίματα. Το αίμα που ρωτήσει τι ήταν καλά δείτε στο παλιοπίδας. Δεν ικανοποίησε τους Γερμανούς. Κοιτάζω πάλι απ' το παράθυρο μου κι αντικρίσω. Αυτό το γνώριμό μου ναι και οικείο κρίσω. Βλέπω τα πουλιά να ταξιδεύουν πάλι μακριά. Από στα νηρά μου που τα πούλησα μικρός πολύ φθηνά. Χάσαμε τα ξαδέρφια μου και δυο πρώτους μου μπαρμπάδες. Εγώ χάσα τον άντρα μου, τον αδερφό μου, τσικουνιάδες μου και τον πεθερό μου. 17 άτομα μου σκοτώθηκαν από πατέρα, θείους και ξαδέρφια. Μου σκοτώσανε τον πατέρα μου, τον πεθερό μου, δυο κουνιάδες. Θείους, σαν άγγελος που τον παράδεισο έχει παρατήσει. Γυρνάω πάλι πίσω στην παιδική μου φύση και κουρνιάζομαι. Κατά την κουβέρτα να κρυφτώ πάλι ταράζομαι. Ναι, και θέλω να πω. Δεν αφήσανε πέτρα στην άλλη πέτρα. Τα κάψανε όλα. Σκοτώνανε γυναίκες, σκοτώνανε παιδιά μέχρι κάτω στο Μύρτο. Γδόσια, μουρνιές, μύθους, ρίζα. Δεν αφήσανε ζωντανό άνθρωπο. Μέχρι εγκυμονούσε γυναίκες του κόσμου. Και κρατάω σπιχτά, δεμένη και θυμωμένη. Την ανάγκη να ξεφύγω από το μικρό κόσμο μου. Αφήνω μια ματιά τελευταία προς τον ουρανό μου. Και μ' ανοιχτά τα χέρια, ούτα από το παράθυρο μου. Τρέχω προς την κάτω πλατεία. Είχαν βάλει φωτιά σε κάποια σπίτια. Έπεφταν τα αναμένα κάρβουνα στο δρόμο. Και εγώ κοίταζα ψηλά να δω μήπως αυτά τα κάρβουνα πέσουν επάνω μου και με κάψουνε. Σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό. Έσκυψα να δω τι ήτανε και ήτανε δύο κοριτσάκια που πριν από το μεσημέρι παίζαμε μαζί. Από το παράθυρο μου κάνω τον κόσμο δικό μου. Για να τον όσο κληρώνω μια στο γιο μου. Πάρε και τον όνειρό μου. Είναι το μόνο που μου έχει απομείνει δικό μου. Από το παράθυρο μου το μόνο δώρο στο γιο μου. Ένα κομμάτι γκρίζα από τον ουρανό μου. Δύο δάκρυα στα μάτια και μια προσευχή που κάνω απόψε προς τον Θεό μου. Κάνουν το σχολείο και βάζουν φωτιά στο σχολείο για να μπορέσουν να κάψουν αν είναι δυνατόν όλα τα γυναικόπαιδα που ήταν κλεισμένα με εμπαρωμένες στις πόρτες και τα παράθυρα μέσα στο σχολείο. Με πολυβόλα, όλμους, μυδράλια, αυτόματα. Τρελαμένη φτάνω στη μάνα μου, της λέω το θείο τον σκοτώσανε και το δίστο μου είναι γεμάτο σκοτωμένο. Ένθος, ερημιά, φωτιά, καπνός, ερήπια. Κοιτάζω πάλι από το παράθυρο μου και αντικρίζω πίσω. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό, πρέπει να λύσω. Οι σκέψεις με δέρουν, δίνουν και παίρνουν στα σπίτια μου. Λες σε κάποια θάλασσα πάθος να πάω να κάνω τι σου λες. Έτρεξα, με κυνηγήσανε, με γνωρίσανε, έπεσα στο ποτάμι. Βγήκα στο ανάγωμα, φεύγανε οι Γερμανοί. Ήρθα μέχρι την πλατεία, άκουγα τα καλάμια πηγόταν και χτυπάγανε. Γύρισα πάλι. Και θα πάρα στενά και βρήκα τον πατέρα με τον μωρό και που θύμισα εκεί. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να σας πω άλλο, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Βάλε ένα πιο βάλε και δεύτερο ποτήρι. Κάτσε πιες του την νύχτα να μην μου χαλάς τα χείρι. Μερικές φορές θυμάμαι και θέλω να βουτήξω. Και σαν σπόρος να τρυπήσω τη γη. Την κρίζα πόλη να μορφύνω είναι γύρι μου λες. Η κάθε γαμημένη μέρα γνωρίζω και εκεί ελπίζω μέχρι τέλους ίσως. Όπως και να έχει εγώ είμαι εδώ και εσύ εκεί. Και ένα παράθυρο στη γη είναι η κάθε μας λαβή. Και βάλε κι άλλο ναι. Πότισε τα σωθικά μου για να φύσω στην κόλλα. Όλα τα συναισθήματά μου κοίτα. Σκύβω στα πλήμα, πετάω στα μπάσα. Τα φλίχτρα παίρνω ανάστα. Σου ξαναγράφω κι απ' τα άστρα αγάπη στέλνω. Η ζέστη είναι αφόρητη και αρκετοί είναι αυτοί που λιποθυμούν και ζητούν εναγωνίως λίγες σταγόνες νερό. Όσες γυναίκες προσπαθούν να πλησιάσουν για να τους προσφέρουν λίγο νερό, κακοποιούνται μπροστά σε όλους. Οι Γερμανοτσουλιάδες πιάνουν δουλειά. Ήταν έγκυες γυναίκες και ξεκύλιασαν ζωντανοί. Τις έβγαλαν τα παιδιά, τις έβαλε ένα από εδώ, ένα από εκεί. Ο ρόλος τους είναι συγκεκριμένος. Ως γνήσιοι προδότες υποδεικνύουν ποιους να εκτελέσουν. Και βγήκα εδώ πέρα. Τράβω από τους δικούς μου όλους σκοτωμένους. Με γιαγιά μου καίονταν έξω στην αυλή. Παίρνουν φλόγες και φτάνε και σαν όπως καίτη του δαδί. Φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος. Ο γνωστός χαφιές της Κοϊτινιάς Μπατράνης διακρίνει μέσα στο πλήθος το λοχαγό του Ελλάς Αποστόλη Χατζηβασιλείου και με ηρωνία τον χαιρετά. Τα σέβη μου λοχαγέ και δίνει το σύνθημα. Αφού του βγάζουν το μάτι με την ξυφολόγχη και του σχίζουν τα μάγουλα, τον περιφέρουν ανάμεσα στο πλήθος των συγκεντρωμένων ζητώντας του να προδώσει. Πατριώτες, ψηλά το κεφάλι, μη φοβάστε, δεν πρόκειται να προδώσω κανέναν. Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε το ακορντεόν. Το ακορντεόν του Μανουλόιζου σαν χθες, το 1982 έφυγε από τη ζωή. Το βράδυ θα είναι και ο Αγγελάκας και Παυλίδης στην συναυλία που σας είπαμε πριν. Με τους ήχους του ακορντεόν πάμε στο τρίτο μέρος του λαού, σε άλλο κλίμα ο λαός γιατί είναι από προχθές και κλείνουμε σιγά σιγά για να δώσουμε το μικρόφωνο στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Ακορντεόν. αφορμή και αυτό που έγινε με την νοικολοκύρηση, βλέπω την υποκρισία και τα κροκοδίλια δάκρυα των οικολόγων και των οικολόγριων. Βεβαίως, βεβαίως. Βέβαια τα βλέπουμε τώρα. Στις σκουριές δεν είδαμε κάτι. Ρε φίλε, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Δεν ξέρω, να δω. Αμάν, πω, χάος. Τι άδειο είναι αυτό. Τι κουφάρι είναι μέσα, παιδί μου. Στο μυαλό σου είμαι τελικά. Αυτό θα σα πω για τις σκουριές, γιατί υπήρχε και μια κόντρα στο ίντερνετ. Τους λέγαμε εμείς για τις σκουριές, γιατί δεν λέτε τίποτα, ρε παιδάκια της Greenpeace. Άκου και τώρα απάντηση. Εσείς γιατί δεν λέτε τίποτα για τη ΔΕΗ. Καλά, θα μπορούσε να σου πει για τη Μαρφίν δεν λέτε. Και για τη Μαρφίν που είναι ευκολάκι. Και έμαθα για τη ΔΕΗ που τους έκανε ρόμπα, ξέρω, είναι η συμπάθειά σου η Ραχίλ, ότι αυτοί οι τύποι που λένε να κλείσει η ΔΕΗ και να πάρουμε φωτοβολταϊκά, αυτά οι ΜΚΟ και αυτοί οι ψευτοοικολόγοι, τα παίρνουν από Γερμανούς. Αποκλείεται. Για να αγοράσουν τα γερμανικά τα φωτοβολταϊκά και να κλείσει η ΔΕΗ, η οποία δίνει ψωμί και δουλειά στους Έλληνες. Και το οποίο είναι, δεν είναι, μου είπαν ότι είναι βλαβερό, βραστός ατμός ανεβαίνει πάνω. Δεν είναι κάτι τόσο τραγικό. Και γενικά όλες αυτές οι οικολογικές οργανώσεις που χαίζονται και αυτά και αγωνίζονται για τη Γάζα, γιατί δεν λένε τίποτα που ρίχνει χημικά το Ισραήλ μέσα. Εντάξει, χεστήκαν αυτοί για τα παιδάκια στην Παλαιστίνη, το ξέρουμε. Αλλά μαζί με τα παιδάκια στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, με τώρα... το Ισραήλ μέσα, σκοτώνονται και ψαράκια. Άστα ψαράκια τώρα, με φέρνει σε δύσκολη θέση, γιατί μπορεί να καταλήξουμε ότι δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους. Και ότι είναι επαγγελματίες όλοι αυτοί. Και ότι όπου φυσάει συμφέροντα πάμε. Μπράβο, ναι, ναι, για τόσους πολέμους που πέσαν πυρηνικά, που πέσαν αυτά. Έλα, πόλεμοι τώρα. Εντάξει, λες για τον πόλεμο, για τον υπερπληθυσμό δεν λες. Να δω που θα τους βάλουμε. Ναι, να τους πάρετε σπίτια σας. Τελευταίο που θέλω να πω που μου τη σπάει, ρε γαμώτο, και με το κόμμα μας και με τον Τζιμάκο, μόνο το Κουκουέ και ο Πανούσης πρώτοι μιλήσανε για την οικολογία του Αλ Γκορ, του Αλ Καπόνε και του Αλ Αφούζου, που βγαίνει και σου λέει: κλείσε εσύ το λαμπάκι στην τηλεόραση. Εσύ καταστρέφεις το περιβάλλον με το λαμπάκι στην τηλεόραση που το έχεις ανοιχτό. Ενώ οι άλλοι ρίχνουν όλα τα χημικά και όλα τα σκατά στη θάλασσα. Θυμάμαι μια διαφήμιση που ήταν μια χαζογκόμενα που μας έκανε να αισθανόμαστε ενοχές για το ποτηράκι του καφέ. Κάθε περλασικό ποτηρί του καφέ καταλήγει στη θάλασσα. Μην πίνεις τον καφέ σου σε πλαστικό ποτήρι. Αυτό μπορεί να αλλάξει με μία κίνηση. Αν περιορίσουμε το πλαστικό μιας χρήσης. Τι λες, μπορεί μαλακισμένη. Θα το πετάξω εγώ σε κάμπο ανακύκλωσης. Δεν θα καταλήξει στη θάλασσα. Δεν θα μολύνει το ποτήρι του καφέ τη θάλασσα. Τα πετρέλαια και αυτά που ρίχνουν οι άλλοι τα μολύνουνε. Οικολογία του Αλ Γκορ. Τα αντιλιακά, για τα αντιλιακά επίσης κανείς δεν μίλησε. Αποστολή. Τι κάνεις. Μ' αγαπάς. Καλά, πάρα πολύ. Πόσο μου λείψες. Ο Θημίος με αγαπάει. Είναι πολύ, σε έχει μέσα στην καρδιά του. Αγάπη μου, μπράβο, έτσι να με αγαπάτε. Λοιπόν, είμαι 44 και 10 μηνών. Και... μπράβο, η μαλακία δεν αλλάζει. 44 χρόνια μαλακίας, μην νομίζεις το αλλάξει σε 5 μήνες. Από το πείμα μου βλαμμένε. Λοιπόν, για τις καλοκαιρινές φωτιές, φταίει ο στρατηγός άνεμος και οι εμπριστές. Μόνο φέτος έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τους κάνανε μήνυση βέβαια από εκεί πέρα, από τον κάλεμο και από αυτά, αλλά εγώ έχω το ρεπορτάζ. Ο Θήμιος μόνο την κακία. Μετά το γυρίσανε στο κομμουνιστικό παραλίρι. Ούτε αυτό τους έκατσε. Μετά το γυρίσανε στις σκουριές για μια μέρα. Το διαρκές έγκλημα στις σκουριές. Δεν τους έκατσε και εκεί. Κούρασες, κούρασες. Δεν κουράστηκες μόνης, δεν κουράστηκες. Δεν σε κούρασε να είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Όχι καθόλου, μου αρέσει. Καλά, έχει ένα ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Είναι κάθε τόσο έκπληξη, αλλά. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον ταξιτζή. Αυτό τώρα που τον πετυχαίνουμε, σε ποιο κόμμα. Δεν ξέρω αυτή την περίοδο τώρα, με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Α, καλά, συγγνώμη, εντάξει, να μην το φέρουμε και αυτόν σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, θέλω να του πω ότι είναι πολύ αφελής, πολύ γλυκούλης. Δεν μας ξέρει καθόλου εμάς τα κοριτσάκια. Και επειδή είμαστε ψεματούρες, δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Όταν ένα κοριτσάκι λέει δεν έχω πληρώσει τον έμφυα για 3 χρόνια, δεν εννοεί πληρώστε μου τον έμφυα, πληρώστε μου τον έμφυα, αθώε μου. Εννοεί έχω και βρήκα, πάμε μια βόλτα. Οφείλω μια απάντηση στον Ταρίφα, τον πρώην ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Όχι, δεν έχει τη μαλακίες, δεν είναι εδώ. Γιατί. Έχει ορμηστεί πολιτικό γυρολόγο. Όχι, όχι, δεν έχει. Τι απαντήσει και αυτά, θα κάνουμε διάλογο να πάρει στο Λαβύθι. Μοιάζουν αυτά που. Να πάρει στο Λαβύθι. Μοιάζουν αυτά που έχω πει εγώ για τον Ένση ω έκκληση στον οποιοδήποτε να μου πληρώσει το φόρο. Είναι καλά. Άι, μωρή, θα κάνουμε και κουβέντα. Πάρε στο Λαβύθι να τα λύσετε. Να πάρει στο Μάνο τον Ιφλί που κάνει και καταγγελίε τώρα, εσχάτω. Αντιστέκομαι να του πει και αρνούμε να συνενέσω να μελιστεύουμε την κατάθεσή μου. Ωραία, όρσε. Καθυμισμένο συμφέρον.